supercenach MediaExpert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 sierpnia, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump i Władimir Putin lecą na Alaskę za 3 godziny. Rozmowy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Jest decyzja inspekcji budowlanej po pożarze bloku w Poznaniu. Jedna z klatek wyłączona z użytkowania. Z okazji Święta Wojska Polskiego biało-czerwona flaga powiewa w Kijowie. Donald Trump i Władimir Putin w drodze na pokładzie swoich samolotów na Alaskę. Około 21:00 powinien rozpocząć się szczyt w sprawie porozumienia pokojowego i zakończenia wojny w Ukrainie. W Anchorage jest specjalny wysłannik Trójki Jan Pachlowski. Kreml poinformował, że przylot prezydenta Władimira Putina na Alaskę planowany jest na godzinę 21:00 czasu obowiązującego w Polsce. W drodze na szczyt rosyjski przywódca zatrzymał się w Magadanie, gdzie odwiedził zakład przemysłowy, przewodniczył posiedzeniu władz lokalnych i odwiedził uczniów na lodowisku hokejowym. Magadan jest oddalony około 4 godzin lotu od Anchorage. Organizatorzy szczytu szybko doszli do wniosku, że jedynym miastem w tym rozległym stanie z realnymi możliwościami organizacji takiego przedsięwzięcia będzie właśnie Anchorage. Tylko baza wojskowa Emmendorf Richardson na północnym krańcu miasta spełnia wymogi historycznego spotkania, choć Biały Dom miał nadzieję uniknąć pozorów goszczenia rosyjskiego przywódcy jego świty w amerykańskiej bazie wojskowej. Z Anchorage na Alasce dla programu trzeciego Jan Pachlowski. 38 mieszkań zostało wyłączonych z użytkowania po pożarze bloku przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem w 5-piętrowym budynku i zajął dach. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą nad ranem. Już wiadomo, jakie są szkody. Po pierwsze, ten budynek w tym stanie po pożarze nie nadaje się do użytkowania. Mówię o części 4B, tej części, gdzie miał miejsce pożar. Ta część musi być wyłączona z użytkowania. Drugi wniosek jest taki, że niestety cała konstrukcja dachu nadaje się do wymiany. Drewniane elementy konstrukcyjne są albo nadpalone, albo spalone. W dużej części one uległy przemieszczeniom. W mojej ocenie na tę chwilę cała konstrukcja dachu wraz z pokryciem będzie musiała być wymieniona. Mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski. Policjanci wstępnie ustalili, że przyczyną pożaru był zapalony olej. Lokator miał zostawić na kuchence gorącą patelnię, kiedy wrócił, płomienie sięgały sufitu. Jedno z najbardziej elitarnych formacji w siłach zbrojnych odwiedził premier. Donald Tusk był w Wesołej, w jednostce specjalnej GROM, bo w Święto Wojska Polskiego obchodzi 35. urodziny. Szef rządu podziękował żołnierzom za służbę i poświęcenie. 15 sierpnia to wasze święto, ale wy nie jesteście od świętowania. Wszyscy tu w Polsce kochamy wojsko, kochamy ten dzień, kochamy defilady, ale wasza codzienna służba to nie jest świętowanie. Zasłużyliście jak mało kto w Polsce na uznanie i zaufanie milionów Polek i Polaków. Jednostka specjalna GROM powstała w 1990 roku. Jej żołnierze uczestniczyli w misjach w Iraku, Afganistanie i na Bałkanach. Polska flaga powiewa dziś w Kijowie. Władze stolicy Ukrainy wywiesiły ją na Muzeum Historii Miasta. O taki gest solidarności w Święto Wojska Polskiego do mera Kijowa zwrócił się prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Bardzo się cieszymy. To jest również gest w drugą stronę i to jest też pokazanie tym, którzy w Polsce często narzekają, że Ukraińcy nie są wdzięczni, że my dla nich tyle, a oni nie doceniają tego. Pokazanie, no jednak nie. No jednak oni bardzo dobrze wiedzą, kto im pomaga i kto jest w tej wojnie po ich stronie i nie mieli żadnych problemów z tym, żeby w zasadzie w jeden dzień odpowiedzieć, oczywiście wywiesimy i to jest docenienie naszego święta, naszej wspólnej pamięci. Kraków jest miastem partnerskim Kijowa. Klimat. W centralnej i wschodniej Polsce jakość powietrza jest na ogół dobra, na zachodzie umiarkowana. Powietrze jest złej jakości w Czerniawie na Dolnym Śląsku. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wciąż upalnie, ale w nocy już od 14 do 19 stopni. Na północy i zachodzie kraju będzie padać. Deszcz lokalnie zagrzmi. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One.

niesolidarnych ludów, rzecz pospolitej, obojga marudów. Rakiety pomiotłem, okiem kule dookoła, a serce nie sługa, to ściska, to woła. Nie rzucisz ziemi, skąd twój smród, choćby to smród. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Mama.

czekał, co echo przyniesie. Lecz echo to aż zawołany, jak ich mało w tymże lesie. Z misia robią misio o bardzo małym rozumku. Hop, hop, ratunku, ach, ratunku. Wodząc owieczki, wciąż podjadając z misiej miseczki. Wszyscy myśleli, że to echo grało. Normalnie wszyscy myśleli, że to echo grało. A echo w ciula grało i grało i uwało. Z misia robią misio o bardzo małym rozumku. Hop, hop, ratunku, ach, ratunku. Zasami, porami, ze specami, nocami, z babami, z wąsami. Ah. szwach. Nie mam, nie mam, nie mam, nie, nie, nie mam, nie mam, nie mam, nie, nie, nie mam, nie mam.